जीवनरे जदि थरे देखा हुए तो साथीरे जीवनरे जदि थरे देखा हुए तो साथीरे तू किछि कहिबुनि मते मुँ किछि कहिबिनि तते चिन्हथिला बोली तो साथीरे मोर अतीतरे जीवनरे जदि थरे देखा हुए तो साथीरे कलम अछि कविता ते लेखी हुएनी कहीं कि परे न लेखी से कथा भी कही पारुनी ओ आज से कलम अछि कविता ते लेखी हु कथा भी कही पारुनी तू भूल बुझिबुनि मते मु भूल बुझिबिनि तते प्रेम थिला बोली तो साथीरे मोर अतीतरे जीवनरे जदि थरे देखा हुए तो साथीरे दिनो पंची भी जे जानी पारुनी आओ बके डराती पूजा करो बुझी पारुनी ओ आओ बके दिनो पंची भी जे जानी पूजा करो बुझी पारुनी तू देखा करिबुनि मते मु देखा करिबिनि तते स्मृति अछि बोली तो साथीरे मोर जीवनरे जीवनरे जदि थरे देखा हुए तो साथीरे कहिबुनि मते मु किछि कहिबिनि तते चिन्ह थिला बोली तो साथीरे मोर अतीतरे।